Napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog plaža dušo, ti si stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila. Pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene, ali nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotaknem, al svu svoju ljubav čuvam samo za tebe. Zbog mene ne plači, suza nisam vrijedan, kasno je da se sada menjam. Zbog mene ne plači, suza nisam vrijedan, kasno je da se sada menjam. Milion puta prošao sam ispod tvoga prozora. Da si rekla samo riječ, došao bih krilima divnih gusaka. Jer nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotaknem. Zbog mene ne plači, suza nisam vrijedan, kasno je da se sada menja. Zbog mene ne plači, suza nisam vrijedan, kasno je da se sada menja. Ti si meni nešto poti korena. Neka stara. Suza nisam vrijedan, kasno je da se sada menja. Zbog mene ne plači, suza nisam vrijedan. Zbog mene ne plači, suza nisam vrijedan.